उसका सपना व्यथा भी नहीं रहते ना, भी नहीं रहते, देवता भी अनुग्रह छोड़ के उधर चले जाएंगे। और देवता सर्व विद्या नहीं, अनुग्रह नहीं करते मतलब उपसार हो गए चले गए अंतिम, ये भी है ना। तो सपने में जैसे इसी प्रकार में इस समय भी अंशी के साथ एक हो जाते हैं, देवता साथ नहीं रहते। नहीं स्वप्न में इंद्रिय तो ही नहीं, तो अनुग्रह की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में जो इंद्रिय प्रातिभाषिक है उसके देवता अनुग्रह आदि कुछ नहीं। अब प्रातिभाषिक देवता है तो वो व्यावहारिक नहीं है तो वो नहीं है। ओ हैं हाँ हाँ आत्मज्ञाने नियोग असंभावे हेतुअंतर माह। दूसरे हेतु नियोग क्यों नहीं होगा? नियोज्य तद विषय यत्र भेदो वसी, नियोज्य तद विषय यत्र भेदो वसीयते, विषय संयोगस्य नात्मज्ञाने त्वभेदतः। यत्र नियोज्य तद विषय भेद अवश्यते, अवश्यते निश्चयते, स नियोगस्य विषय आत्मज्ञानेन अभेदतः। नियोज्य होता है जीव अधिकारी, विषय होता है याग आदि। यत्र भेद अवश्य निश्चित है, स नियोग से विषय होगा, नियोग का विषय वहाँ है। आत्मज्ञान है, नियोग विषय नहीं, अवैध है, यहाँ नियोज्य कुछ नहीं, नियोज्य और उसका विषय कुछ नहीं। 55 यत्र साधयिता साधनम साध्यमिति भेदधि, साधक है साधन साध्य है, साधन के द्वारा साध्य याग आदि करेगा अनुष्ठान। तत्र नियोग यथा यागादौ, याग आदि में नियोग है, साधन है साध्य याग आदि, याग के द्वारा स्वर्ग आदि। आत्मज्ञान है तो नाशो युक्त, तन्म मात्र नहीं वह सर्वभेद दोस्ते, आत्मज्ञान जन्म मात्र से सर्वभेद नष्ट, आगे कुछ नहीं भेद। विधायक पद सहित वाक्य एव अबुदबुद्धित्वेन विधित्वात् अज्ञातम ब्रह्म ज्ञापयता वेदांतानामपि तत्पद साहित्यापतेर अनुप्रवेश नियोग से इतिहास के उत्तर देते। विधायक पद सहित वाक्य से व पूर्वपिशी कहता है वाक्य तो अबुद्ध बुद्धि है, अज्ञात ज्ञापक होगा, विधायक पद सहित वाक्य ही होगा। विद्रहित पद वाक्य तो बोधक नहीं होगा, विधायक पद लिंग लोट तब्यादि, उसके सहित जो वाक्य वो अज्ञात ज्ञापक होगा, मनुष्य विधि होगी विधित्वात्। अज्ञात ब्रह्म ज्ञापयता वेदांता नाम भी, अज्ञात ब्रह्म को ज्ञापन करने वाले वेदांत वाक्य भी तत्पद साहित्यापद है, विधायक पद साहित्य होना चाहिए। तो फिर ये नियोग से अनुप्रवेश, विधायक पद लिंग लोट हुआ तो अनियोग का अनुप्रवेश होगा। इति आशंक्य है शब्द इति, शब्दो लिंगादि शून्योपि अभिज्ञातार्थ बोधक, विधिर्भवति सामर्थ्याज ज्ञाते ही अर्थे अनुवादता। लिंगादि शून्योपि शब्द अभिज्ञातार्थ बोधक विधिर्भवति सामर्थ्यात्। ज्ञाते ही अर्थ अनुवादता, ज्ञात अर्थ में अनुवाद है, वहाँ और विधि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शब्दादि लिंगादि शून्योपि शब्द अभिज्ञातार्थ बोधक होता है, उसको विधि विधि दो प्रकार है, अप्रवृत्त प्रवर्तन और अज्ञात ज्ञापक। यह अज्ञात ज्ञापक रूप विधि लिंगादि शून्योपि है। विधि विधुरोपि शब्द सशक्तिवशाद इतर शब्दवत अज्ञात ज्ञापक सन विधि, तो सामर्थ्यात विधिर्भवति अज्ञात ज्ञापक, ये सामर्थ्य उसके साथ। विधि विधुरोपि शब्द सशक्तिवशाद शब्द के सामर्थ्य से इतर शब्द जैसे यजेत सर्ग काम वाक्य बोधक, इसी प्रकार अज्ञात ज्ञापक होगा, ज्ञान शरण विधि है, अज्ञात ज्ञापक होने से विधि। अज्ञात ज्ञापनम अप्रवृत्त प्रवर्तनमिति विधि दैविधम अभिपेयताम अभिपेयताम अभिमतमेतदिति वदितुम ही शब्द। ये विधि दैविधम अभिपेयताम स्वीकार करना चाहिए, ये इष्ट है, इस अभिप्राय से ही दिया है। लिंगादि शून्य पे ही सामर्थ्यात अज्ञात विधा बोधक विधिर्भवति। ज्ञापको विधिरिति वाच्ये किम अज्ञात विशेषणेन, फिर अज्ञात ज्ञापक क्यों कहते हैं? ज्ञापक विधि ज्ञानजनक तो विधि हो जानी चाहिए, इसलिए कहा ज्ञाते ही अर्थ अनुवादता, ज्ञात अर्थ में अनुवाद देते, इस अज्ञात अर्थ बोधक हो तो ज्ञापक है, अज्ञात ज्ञापक विधि है। तस्मात अनुवादत्व शंकाम अपवदितुम विशेषण अर्थवत अज्ञातार्थबोधक विधि, अज्ञातार्थ विशेषण सार्थक है। अबुद्धबोधन से विधित्व भी नाशो ब्रह्मण युक्त, अज्ञात ज्ञापन तो विधि संभव हो गया ठीक है, अज्ञात ज्ञापन, किंतु ब्रह्म में तो कोई जरूरत नहीं है। यह तो वाचन निवर्तन देती शब्दागोचर तो श्रुते, शब्द का विषय नहीं, तो अज्ञात बोधक कैसे ब्रह्म में अज्ञात बोधक कैसे होगा? तद ब्रह्म न उपनिषद गम्यम, क्योंकि वाच निवर्तते क्या शब्द अगोचरता आशंका यत इति यतो वाचो विधानानि प्रयुक्तानि उपलब्धये सर्वाण्यनभिधायैव निवर्तन्ते एव बुद्ध्यच। यत सर्वाणि अभिधानानि वाच अभिधानानि प्रयुतानि उपलब्धे प्रयुतानि अनविधा एव निवर्तन्ते अवबध्य च, अनविधाय अवबध्य च निवर्तन्ते। अनविधाय कथन तो शक्ति से नहीं कहते हैं, किंतु प्रकाश करके बोधन करके निवृत्त होते हैं। अनविधाय शक्ति से नहीं कहते हैं, किंतु अवबध्य ज्ञापन करके ज्ञापयित्वा लक्षण प्रत्या ज्ञापयिता निवर्तन्ते। वाच इत्यस्य व्याख्यानम अभिधानानि यत वाच बहुवचने वाक्सद वाच अभिधानानि सर्वाणि प्रयुतानि उपलब्धे प्रयुतानि अभिधा एव अनभिधा एव अवबुद्ध च निवर्तन्ते। यत्तो निवर्तन्ते तद् ब्रह्म आनन्दरूपं विद्वान् न विवेतीति। यत्तो निवर्तन्ते जिसे निवृत्त होते हैं ब्रह्म है। यदि ब्रह्म प्रत्यर्थम प्रवृत्तानि वचनानि तत्र वचन प्रवृत्तिम अकृत्वैव निवर्तेरन् कथं तर्हि तद उपनिषदम्। ब्रह्म प्रतिपत्ति के प्रभुत्व वाक्य जितने श्रुति वाक्य वचन प्रवृत्ति में वचन की प्रवृत्ति ब्रह्म नहीं करके निवृत्त होते हैं, तो ब्रह्म उपनिषद कैसे इतिहास के लक्षण या तद अवबोध्य लक्षणा से उसको बध करके संपाद्य ततः बोधम तद अवबोधम संपाद्य तद अवबोधम संपाद्य ज्ञान उत्पन्न करके ततः निवर्तन तेषाम निवृत्तेर युक्तम उपनिषद। लक्षणा से, शब्द से नहीं लक्षणा से बोधन करके ऐसा उपनिषद हो जाएगा। अवबोध्य च समन्वय सूत्र चस्य उपपादितत्वात् अत्र अबुद्ध बोधनम विधि संभवति तत्तु समन्वय, तो उसमें कहा है ज्ञान ज्ञापन विधि है। शब्दोत्थि विषयत्ववत् ब्रह्मण शब्द विषयत्वमपि केन स्यात्, शब्दजन्य ज्ञान विषय ब्रह्म हुआ, शब्दजन्य ज्ञान विषय लक्षणावृत्तिया शब्दजन्य ज्ञान विषय है ना। हाँ, शब्दोत्थि विषयवत् शब्दजन्य में तो शक्ति से नहीं, किंतु शब्दजन्य धि विषय हुआ ब्रह्म, तो शब्द का विषय क्यों नहीं होगा? शब्दजन्य ज्ञान का विषय होगा तो शब्द का विषय, शब्द का विषय मतलब शक्ति का विषय, ये क्यों नहीं होगा? इति आशंक्य है। उदपादि उदपादि च यच्छब्दे ज्ञानम आकार बद्धिय स्वतोबुद्धं तद प्राप्य नामना सह निवर्तते। शब्देर यद ज्ञानम आकारबद्धि यद ज्ञानम उदपादि तद स्वतोबुद्धं नामना स अप्राप्य निवर्तते। शब्दे यद शब्दे यद आकारवद देह ज्ञानम उदपादि, शब्द से आकार वाले बुद्धि के आकार वाले ज्ञान, आकारवद ज्ञान परिणाम बुद्धि के परिणाम आकार वाले ज्ञान उत्पन्न हुआ। ओ यत सतबुद्धम तद अप्राप्य, जो सतबुद्ध स्वयं प्रकाशमान है तो आकार वाला बुद्धि उत्पन्न करके ही शब्द से उत्पन्न हुआ, आकार बुद्धि के परिणाम उत्पन्न हुआ। और तद सतोबुद्धम नामना सह अप्राप्य निवर्तते, स्वयं प्रकाश है शब्द के साथ तो बुद्धि मानो निवर्तते, नामना सह निवर्तते बुद्धि, अर्थात अप्राप्य शक्ति से विषय नहीं करके स्वयं प्रकाश है, किंतु आकार बुद्धि तद यद विषय का बुद्धि का आकार ज्ञान है। अंतकरण से यत परिणाम रूपम ज्ञानम, यत ज्ञानम देह आकारवत यत ज्ञानम शब्दे रुद्रपादि, अंतकरण से धियः धियः धियः यत ज्ञानम आकारवत ज्ञानम शब्दे रुद्रपादि, अंतकरण का जो ज्ञान शब्द से उत्पन्न हुआ आकार वाले परिणाम, अंतकरण का परिणाम रूप यत ज्ञानम ब्रह्मात्मिक गोचर एकाकारम तत्वादि शब्द उत्पादित तद ब्रह्म अभिषयकृत, उसके विषय नहीं करके स्वहेतु शब्द न सह तत्व निवर्तते, स्वहेतु ज्ञान के हेतु शब्द न सह तत्व निवर्तते। बुद्धिवृत्ति अंतकरण वृत्ति अंतकरण बुद्धि, बुद्धि और शब्द, शब्द के साथ बुद्धि निवर्तते तत्व निवर्तते। ज्ञान का हेतु ज्ञान है बुद्धिवृत्ति, उसका हेतु शब्द, तो शब्द के साथ वृत्ति ज्ञान निवर्तते अप्राप्य अर्थात अभिषयकृत। वृत्ति तो विषय करेगा किंतु बुद्धि उसका अप्रकाश्य, अभिषयकृत तो अप्रकाश्य ब्रह्म अभिषयकृत स्वयं शब्द सह निवर्तते का बुद्धि, बुद्धि ब्रह्म को अभिषयकृत तो अप्रकाश्य। वृत्ति का तो विषय है किंतु बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि उसको प्रकाश नहीं करती, फलव्याप्ति का निषेध है। अप्रकाश्य अभिषयकृत उसको विषय नहीं करे, वृत्ति का विषय मानते हैं किंतु जो ज्ञान हुआ वो ब्रह्म को विषय नहीं करेगा, तो ब्रह्म विषय नहीं होता है। अप्राप्य मनसा सहित ही श्रुति श्वेत मनसा तस्य स्वतो बोधयक रसस्य, वो बोधयक रस ज्ञान है विषय तो योग्यत्वा तो विषय नहीं होगा, तस्मात अविषयत्वेन शब्द तदुत्तद्यो ब्रह्म स्फुरति, ब्रह्म जो स्फुरण होता है शब्द तदुत्तद्यो अविषयत्वेन, शब्द शब्दजन्य ज्ञान का विषय ही नहीं है ब्रह्म, शब्द तदुत्थ्यो हो अविषयत्वेन, शब्द तदुत्थ्यो अविषयत्वेन ब्रह्म स्फुरति विषयत्वेन नहीं। यस्या मतम तस्य मतम, मत यस्या अमतम तस्य मतम, यस्य अमतम ब्रह्म मतन मनन विषय नहीं होता है वो ठीक जानता है, अर्थात ज्ञान का विषय नहीं होता है, तो अविषयत्वेन शब्द शब्दजन्य ज्ञान का विषय नहीं, वृत्ति का विषय तो है, किंतु शब्द शब्दजन्य ज्ञान है, वृत्ति वृत्ति तदुत्थ्य शब्द से फल को लेना पड़ेगा। ननु ब्रह्मणि शब्द गृहित संबंध न वा, गृहित संबंध यसे अभी शब्द का ग्रहण, शब्द की शक्ति ब्रह्म में गृहित या नहीं, नाद्य गृहित कैसे होगा, नाद्य अभिषेत्वानुपत, हाँ यदि शक्ति ज्ञान है तो अभिषेक कैसे होगा, शक्ति गृहित है तो अभिषेत्वानुपत है, यदि संबंध गृहित है न गृहित नेतर शब्द प्रमाण का तो होगा, तो ब्रह्म में यदि शक्ति गृहित नहीं तो शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं होगा, और शक्ति गृहित है तो अभिषेक नहीं होगा, न च तस्मिन् मानांतरम इष्टम, और ब्रह्म में तो अन्य कोई प्रमाण है नहीं, शब्द से ही ज्ञान होगा, अतस्त ज्ञान असंभवाद, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है, तद अज्ञान ध्वस्ती संभवात, तद अज्ञान हाँ अज्ञानाध्वस्ती, अज्ञान से ध्वंस ध्वंस नहीं होगा, तत्र महात्म्यम, महात्म्यमेत शब्दस्य यद विद्यां निरस्यति सुषुप्तैव निद्राया दुर्बलत्वाच्च बाधते। शब्दस्य एतद् महात्म्यं यद् अविद्यां निरस्यति सुषुप्तैव निद्राया, निद्राया सुषुप्तये सुषुप्ते निद्रायैव, निद्रा का भंग करता है शब्द, सुषुप्तये पुरुषे निद्राया भंगं करोति निवर्तयति, शब्द निद्रा का निवृत्त करेगा, गाढ़ निद्रा सोया या बाहर बुलाते शब्द से निद्रा को भंग करता है, निवृत्त करता है, दुर्बलता से बाधते, और यह अविद्या दुर्बल होने से उसको बाध कर देता है ज्ञान, इसमें निद्रा को भी भंग कर देता है, शब्द शब्द में सामर्थ्य अचिंत्य शक्ति, सामर्थ्य क्या है, शब्द के शक्ति ज्ञान के बिना वो जगा देता है, ये नहीं मुझे बुलाते समझ कर जगेगा, शब्द अपना नाम है देवदत्त, वो देवदत्त चैत्र चैत्र कहते, किंतु पहले सुनेगा चैत्र कर मुझे बुलाते तब जगेगा, पहले जब तो निद्रा भंग नहीं होगा कैसे ज्ञान होगा, तो शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, शक्ति ज्ञान के बिना भी निद्रा भंग होता है शब्द से, ये शब्द की सामर्थ्य, इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्य में शक्ति शक्ति ज्ञान ही के बिना भी ज्ञान होता है। हाँ लक्षण भी नहीं शब्द है ना, शब्द के द्वारा निद्रा का भंग होता है, इसी वजह यहाँ भी शब्द से ज्ञान होकर शब्द अविद्या को निवृत्त है, शब्द से महात्म्य है सामर्थ्य है, यथा सुषुप्त निद्राया शब्द श्रवणे तात्कालिक संबंध बोध बिना निद्राया सकाशात प्रबुध्यते, निद्राया प्रबुध्यते सुषुप्त सुषुप्त प्रथमांत सुषुप्त पुरुष निद्राया प्रबुध्यते, सुषुप्त यथा निद्रा प्रबुध्यते तदा अविद्या निरस्यते, निद्रा से तो प्रबुध्यते ठीक है, सुषुप्ते नहीं करके निद्राया भंग नहीं करके निद्राया प्रबुध्यते सुषुप्त, सुषुप्त प्रबुद्ध कर नित्र प्रत्यय में तो, और यदि सुषुप्त पुरुष कहेंगे तो निद्राया निराश ठीक प्रथमा, क्योंकि तात्कालिक संबंध बोधम बिना निद्राया सकाशात प्रबुध्यते, तत्र शब्द तदातन संबंध ज्ञान अनपेक्षा, उस समय संबंध ज्ञान सापेक्षा नहीं शब्द है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में तस्य बोधम आधाय निद्रा निरस्यति, शब्द क्या करता है, बोधम आधाय निद्रा निरस्यति, संबंध ज्ञान के बिना ज्ञान उत्पन्न करके निद्रा को निराश करता शब्द, शब्द से कुछ ज्ञान होगा तो निद्रा भंग होगा ना, निद्रा भंग होने के शब्द से कुछ ज्ञान होगा ना नहीं, तो संबंध बोध के बिना कुछ ज्ञान होता है, ज्ञान से निद्रा भंग होता है, सुश्रुति अवस्था में अंतकरण है, लीन होकर अज्ञान में व्यापार रहता रहे तो शब्द तो सुनकर उठता है। तो ये जब होता है तो सब अनुग्रह देवता आने में समय नहीं लगता है और मन भी उस समय अज्ञान में लीन है। लीन है तो उसमें शब्द का सामर्थ्य है, वहाँ से भी अपने ले आता है, सूक्ष्म स्तर विवेक हो जाएगा। श्रवण इंद्रिय भी क्या देवता भी आ जाएंगे, शब्द भी इंद्रिय भी आ जाएगा, शब्द सुनेगा। इस प्रारब्ध कर्म अदृष्ट तो सर्वत्र कारण होता ही है, प्रारब्ध अदृष्ट कारण तो होगा ही। शब्द लाने के लिए नहीं, शब्द से उठाए क्या शब्द, हाँ शब्द से सुनने के लिए वो क्या है, अत्यंत पूरा त्याग नहीं करते ना सुषुप्ति स्वप्न में इंद्रिय, उसे जाकर के व्यापार रहित हो गया, फिर जाकर के वहाँ रह गया, देवता भी अनुग्रह नहीं कहा किंतु कुछ अंश रहता है, सम्यभ्यता ना निलेपे ना रहता है तो कुछ तो होता है। एक दिन होता है ना मच्छर काटता है तो हाथ में तो हटाता है, कुछ पता चलता है, वो इतने जल्दी आ जाता है फिर निद्रा हो जाने से पता नहीं चलता है आगे आगे करेंगे, किंतु कुछ ज्ञान होता है। हाँ नहीं, जब गाढ़े निद्रा में फिर जगाने के लिए पड़ते, जगाना पड़ता है, जगता है गाढ़े निद्रा में, जोर जोर से बुलाएंगे फिर जगाना पड़ता है, जगता है। कभी जरूरत तो पड़ता है जगाना पड़ता है तो चिरा चिरा कर जगाते हैं। नहीं, गाढ़ निद्रा से कम आएगा शब्द से भी, जो कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ फिर जोर जोर करके जगाए, बुलाने से कमरा बंद है, कोई सोया हुआ आग लग गई कुछ हो गया तो बुलाते, जोर जोर कर बुलाएंगे, बुलाने पर जगता है तो पहले तो नहीं सुनता है किंतु बाद में धीरे धीरे शब्द सुनते होते होते कुछ सुनता है। तो क्यों सुनेगा, शब्द तो पहले सुनना ही है, तो पहले भी तो फिर जितने का जगह जितने बार बोले तो नहीं सुनना चाहिए। वही कहना शब्द क्या सामर्थ्य शक्ति भी अचिंत्य शक्ति है, शब्द जो अन्य इस शक्ति की क्या शक्ति है, शक्ति उसमें है, शब्द में शब्द है तो शब्द उसको यहाँ एकदम हटता नहीं। ये आया ना, यह आया ना सम इसे विशेषण दिया, स्वप्न जागृत से स्वप्न जाता था तो लेकर जाता है किंतु सम विशेषण इसलिए दिया, इसी प्रकार सम्यक अभ्यवधान मर्त्य समय होता है, जागृत स्वप्न में सम्यक नहीं होता है, ये जाता आता है तो पूरा छोड़ता नहीं, संबंध कुछ रहता है। ये आज ही आया, सम विशेषण क्यों दिया, मर्त्य समय पूरा छोड़ देता है और दोबारा आना नहीं, पूरा ले लेता है, किंतु ये जागृत स्वप्न दे जाते समय कुछ संबंध थोड़ा रहता है, अमत रहता है। अनु दृष्टान्त दिया, जैसे स्वप्न में होता है ऐसे मरते समय हुआ, जैसे मरते समय होता है स्वप्न में समय उसे अपने देवता को जाता है। नहीं, देवता फिर कहाँ रहेगा, देवता अनुग्रह क्या करे उस समय, इंद्र व्यापार नहीं करता देवता अनुग्रह नहीं है, देवता हटने का जाना आने का क्या है, देवता है सर्वत्र, अनुग्रह नहीं करना भी हट गया, हट गया तो फिर रहेगा क्या है, नहीं रह तो सता है, रहने का मतलब क्या हो, रह कर करना रहना क्या है, वही व्यापार नहीं करता मतलब हट गया, हटने के बाद फिर अभाव हो गया ऐसा है, अभाव हो गया ऐसा नहीं। हाँ हाँ ही हाँ, जाना आना कुछ नहीं, देवता अनुग्रह हट जाना ही है, हो गया हाँ, अनुग्रह हट गया मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब बिल्कुल अभाव हो गया नहीं रहता है, तो वहाँ रहे कहीं रहे तो वहाँ अनुग्रह छोड़ देना, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था, रहने मात्र से अनुग्रह नहीं, अनुग्रह का नहीं, अनुग्रह का हो गया तो नहीं रहा, तो देवता रूप से तरह व्यापक आदि देवता रूप से रहेगा, आदिदेव आध्यात्मिक अनुग्रह छोड़ दिया आदिदेव रहेगा। ये विशेष शब्द और यहाँ मानना ही पड़ता है सुश्रुति गाढ़ निद्रा में, और वहाँ कोई तर्क करने का कुछ नहीं होता है, शब्द सुन करे ये बातें कह रहे, विशेष वो शब्द शक्ति दिखाते तो शक्ति ज्ञान के बिना ज्ञान होता है। ब्रह्म किसी शब्द के शक्ति ब्रह्म में है ही नहीं, नहीं होने पर भी ब्रह्म का बोध होगा शब्द से, लक्षण से। यह भी संख्य सारिका में आया था लक्षण को लक्षण से बोध। हाँ कर्म तो जरूर मानना पड़ेगा, क्योंकि जागृत स्वप्न भोग पर तो कर्म तैयार फल नहीं देगा तो जगेगा नहीं। निमित्त बना, निमित्त बनने के लिए खाली कर्म से होता है नहीं, निमित्त भी है। निमित्त में तो निमित्त के तो कारण है ना, हेतु है तो निमित्त होने से भी शब्द से कुछ प्रभाव होता है और दिखा जाता है। बहुत गाढ़े निद्रा में सोया बुलाते हैं, पहले जगता नहीं, दो तीन चार पाँच दस बार बुलाएं तो बहुत जोर सोने वाला भी फिर जगता है। किससे? संकल्प, हाँ संकल्प करके सोता है। अच्छा हाँ हाँ कभी कभी उठ जाता है। हाँ हाँ कभी कभी हाँ शक्ति तो है मानना पड़ेगा। तो शब्द शब्द से ब्रह्म ज्ञान होता है, अन्य प्रमाण से यानी शब्द के प्रमाण ब्रह्म ज्ञान के शब्द प्रमाण, और शब्द श्रुति वाक्य है प्रबल प्रमाण है। तो प्रबल प्रमाण शब्द में से सामर्थ्य शक्ति, और उस शक्ति को दिखाने के लिए ये दृष्टांत है, शब्द मानना पड़ेगा। तदातन संबंध ज्ञान अनपिश तथा बोध माध्या निद्रा निरसदी तत्वादि शब्द से सबल है ज्ञात शक्ति, उसकी तो शक्ति विशिष्ट में प्रतिपाद्यर्थ शक्ति अनपेक्ष प्रतिपाद्य जो शुद्ध अर्थ में शक्ति ज्ञान निरपेक्ष होकर के लक्षण है ज्ञान जनयत महिमा है, शब्द की महिमा है शक्ति धी अनपेक्ष से शक्ति ज्ञान निरपेक्ष शक्ति धी शक्ति ज्ञान निरपेक्ष से शब्द लक्षण या ज्ञान जनयत शब्द से ऐसा महिमा। यद अनर्थ हेतु ज्ञान हेतु अज्ञान निराशित्व, यही शब्द का सामर्थ्य। क्या सामर्थ्य है? महिमा। अनर्थ हेतु अज्ञान निराशित्व, अनर्थ हेतु अज्ञान निराशित्व, अज्ञान अनर्थ हेतु अज्ञान निराशित्व, ये सामर्थ्य है महिमा है किसकी? शब्द की। नहीं वहाँ तो लक्षण करने का नहीं, यहाँ तो शब्द लक्षण से ज्ञान कराते हैं, शब्द का सामर्थ्य ज्ञान कराते हैं इतने से दृष्टांत। यहाँ लक्षण के द्वारा तो हमें लक्षण करके ऐसा नहीं है, शक्ति ज्ञान के बिना शब्द से ज्ञान होता है। वहाँ तो दृष्टांत सुश्रुत को जो दे दिया कुछ कारण और दूसरे नहीं है, शब्द से मानना ही पड़ेगा उपाय नहीं। कभी जगने के बाद ऐसे होता है सुनता है थोड़ा थोड़ा, पहले बिल्कुल नहीं सुना, फिर बाद में थोड़ा सुना, फिर थोड़ा, फिर जगता है। तो सुश्रुति अंतःप्रज्ञा वही प्रज्ञा है ही नहीं, किंतु कभी ऐसे थोड़ा सुना फिर थोड़ा थोड़ा हाँ किया फिर नहीं फिर जोर से लगा फिर उठता है, क्योंकि जब पूरा उठता है जागृत अवस्था में आएगा उसके पहले भी थोड़ा आया, किंतु निद्रा में अवस्था में फिर चल जाता है, तो फिर भी निद्रा तो कमजोर होता है फिर जगता है। तो होता है तो कुछ दो तीन बार सुनने पर बाद में फिर जगता है, उसको पता चलता है कुछ पहले सुना है। अच्छा अन्य बहुत लोगों से जिसका नाम बुलाएंगे कभी कभी अन्य लोग भी जग जाते हैं, नहीं तो जो जिसका नाम है वही जगता है, अन्य लोग सुनने पर भी अपने फिर सो जाते निद्रा आ जाती है तो वही व्यक्ति जगता है। कभी कभी ऐसा होता है अन्य लोग जग जाते, कोई जगा हुआ भी होता है, कभी सुनकर जग जाते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है अन्य लोग है वो पास में वो नहीं जगते, जो इसको बुलाते वो जगता है। सब इसमें यद अनर्थ है तो अज्ञान निराशितम अतो युक्तम अविशेष से ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण कतो, ब्रह्म विषय नहीं किंतु शास्त्र उसका प्रमाण, शब्द से ज्ञान होता है। ब्रह्मणि वाक्याज ज्ञाते भी कथम तस्मिन् अज्ञानम निवर्तयति, ब्रह्म वाक्य से ज्ञान हो गया ब्रह्मणि ज्ञाते भी अज्ञान के निवृत्त कर गया, वैपरीत्य से अभी संभवात ज्ञान की निवृत्ति कर दे इति आशंक्य बाध्यम तम मितेर इति अत्र उत्तम व्यक्ति करो। मैंने पहले कहा है बाध्यम तम मिते है, ये किसी कार्यक्रम में आया है वार्तिक में, तम मिते बाध्यम अज्ञान प्रमिति से बाध्य होता है इति उत्तम व्यक्ति कर तुम आओ। अभी काल पुरुष कभी आया था बाध्यम मिते है तम मितेर बाध्यम अज्ञान प्रमिति से बाध्य होता है। विद्या सकाशात अविद्या दुर्बल्यम कथम इति तत्रा विद्या से अविद्या दुर्बल होने से बाध्य तत्रा दुर्बलत्वाद इति दुर्बलत्वाद अविद्याया आत्मत्वाद बोध रूपिणः शब्द शक्तेर चिंत्यत्वाद विद्वस्तं मोहहानतः अविद्या दुर्बलत्वात् बोधरूपिणः आत्मत्वात् शब्द सत्य अचिंत्यत्वात् तं मोहानतः विद्मः। अविद्या दुर्बल है और बोध रूप है विद्या है आत्मत्वात् बोध रूपेण आत्मस्वरूप है आत्मन बोध रूपेण आत्मत्वात् और शब्द सत्य अचिंत्य है तम विद्म मोह अज्ञान निवृत्ति से हम जानते शब्द में सामर्थ्य है। अविद्या दुर्बल से सुक्त्यादो सिद्धत्वात् सुक्ति में सुक्ति ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है सिद्ध है। बलपति विद्या दुर्बलाम अविद्याम सविरुद्धा बाध्यते बाध करती तो सूत्र प्रसिद्ध है। किंच अजड़ स्फुरण से आत्मत्वाद जो जड़ भिन्न स्फुरण आत्मरूप है तत्र अविद्या दुस्थत्व अविद्या उसमें हो नहीं सती निमित्त मात्राद अपगछति अविद्या वास्तव नहीं होने से सामान्य निमित्त से अविद्या हट जाती है। भ्रांति से आरोपित अविद्या आरोपित होने के कारण हट जाती है। किमत विद्यायाम उदितायाम अविद्या आत्म अजड़ स्फुरण आत्मस्वरूप है आत्मस्वरूप में स्वरूप में अज्ञान है ही नहीं सर्व आत्मा में तो अर्थात आरोपित है वास्तव नहीं तो सामान्य किसी निमित्त से हट जाता है जो वास्तव है ही नहीं कल्पित है हट जाता है। किमत विद्या में उदिता और विद्या उत्पन्न होने पर अविद्या का नष्ट करने क्या कहना आत्मत्वाद विद्या किंच बुद्धि अर्थे ज्ञात शक्तिरेव शब्दो बोधम आदाधाति इति न नियम। बुद्धि अर्थ में ज्ञात शक्ति रेव शब्द जिस शब्द की शक्ति ज्ञात है वही शब्द बोध उत्पन्न करेगा ऐसा नियम नहीं। शब्द शक्तिर मंत्रादि शक्तिवत दुर्ज्ञानत्वाद शब्द शक्ति दुर्ज्ञान मंत्रादि शब्द शक्तिवत मंत्र की शक्ति है मंत्र की शक्ति है शक्ति तो है तो भी इस पर शक्तिवत मंत्रादि मंत्र और आदि शक्तिवत अन्य किसी की भी शक्ति शक्ति तो सामान्य ज्ञान नहीं होता है शब्द की शक्ति भी इस पर दुर्ज्ञानत्वाद यह शब्द शक्तिर अचिंत्यत्वाद कथन तरी शब्दात प्रत्यय ब्रह्मदि शब्द से प्रत्यय ज्ञान कैसे विद्म तम मोहान तो अज्ञानिवृत्ति होते तो स्वयं प्रकाश तम परम प्रत्यंच मोह शब्दित विरुद्धांश निराश द्वारा मोह शब्दित विरुद्धांश विरुद्धांश का निराश करने के लक्षण करके ये मोहानत जो दे मोह शब्द से विरुद्धांश का निराश करके जानते हैं तम अहम ब्रह्म शब्द से मोह शब्द से क्या लिया चिन्मात्र से भिन्न जितने वाच्यार्थ है विरुद्धांश मोह शब्द से क्या लिया विरुद्धांश लक्षणा के द्वारा विध्वस्त मोहानत का तो विरुद्धांश का त्याग करके लक्षणा से जानते हैं उसका अर्थ यहाँ मोह शब्द तो विरुद्धांश निराश द्वारा लक्षण या शब्दात जानी मोह शब्द से जानते ब्रह्म अतः ब्रह्म शास्त्र प्रमाण के मित्र मोहानत विद्वंस जो क्या विध्वस्त मोहानत लक्षण आया मोहानत का तो लक्षण आया मोह का त्याग मोह शब्द से लिया विरुद्धांश विरुद्धांश का त्याग करके शुद्ध में लक्षण करे जानते हैं। दृष्टान्त प्रपज्यते अगृहीत्वा शब्द से कैसे ज्ञान अगृहीत्वैव संबंध मभिधानाभिधेययो हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता परैः। अभिधान अभिधेयो संबंधम अग्रीतैव निद्रां हित्वा सुषुप्ते परिबोधिता प्रबुध्यन्ते। शक्ति ज्ञान के बिना अभिधान अभिधेय, अभिधान शब्द और अभिधेय अर्थ दोनों के संबंध नहीं जान करके निद्रां हित्वा प्रबुध्यन्ते। निद्रा को पहले छोड़, निद्रा भंग पहले होगा, परिबोधिता सुषुप्ते प्रबुध्यन्ते आगे हमको बुलाते जानते। निद्रा भंग होने पर निद्रा का त्याग होता है शब्द से। उत्तिष्ठ मैत्रेयी पार्श्वस्थैर् बोध्यमाना सुषुप्ता जना शब्दार्थ हो तदा संबंधम अज्ञात्वा। शब्द अर्थ संबंध जाने के शब्द का ज्ञान पहले होना चाहिए निद्रा के पहले, निद्रावस्था में। तो अज्ञात एवं निद्रा मित्वा बुद्धिमाना भवन्ति जगते। अग्रहित्व इत्यत्र हेतु महा अग्रहित्व संबंधम, क्यों जागृत न यतः शब्दं सुषुप्ते वेत्ति कश्चन। धस्ते तो ज्ञान तो ज्ञाने ब्रह्मास्मि इति भवेत् फलम्। यतः सुषुप्ते कश्चन जागृतवत् न शब्दं वेत्ति। जागृत अवस्था में शब्द जानता है, सुषुप्ते तो कोई शब्द को नहीं सुनता है। अतो ज्ञानतः अज्ञाने ध्वस्ते ब्रह्मास्मीति फलम भवेत्। ज्ञान तो अज्ञाने ध्वस्ते, ध्वस्त होने पर फलम ब्रह्मास्मीति, फल ब्रह्मास्मीति निश्चय होता है। यथा जागरे ज्ञात शक्तिकम शब्दम व्युत्पन्नो वेत्ति। ज्ञात शक्ति कम शब्द, ज्ञाता शक्ति यस्य शब्दस्य स शब्द ज्ञात शक्ति का तम व्युत्पन्नो वेति। व्युत्पन्न शक्ति ज्ञान वाला जानता है, किंतु नैवम स्वापे तत्र ज्ञात शक्ति शब्द बोधक वह नहीं जानता है स्वापे। इसे तस्मा तत्र शब्द अज्ञात शक्ति बोधक, अज्ञात शक्ति वाले शब्द बोधक। अज्ञात शक्ति यस्य शब्द से सब शब्द बोधक होता है। दाष्टान्तिक निगमति अज्ञात शक्ति जैसे शब्द से शब्द की शक्ति ज्ञात नहीं, शक्ति है अथवा नहीं है मतलब नहीं, अज्ञात है। तो ब्रह्म में ज्ञा है ही नहीं, ब्रह्म में शब्द शक्ति है, शक्ति अज्ञात है। अज्ञात शक्ति मतलब अज्ञात शक्ति है, अज्ञात है अर्थ नहीं। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में जो सुनता है तो उसमें शक्ति ज्ञान नहीं है, शब्द के शक्ति ज्ञान है, मेरे अर्थ के साथ संबंध का ज्ञान नहीं है। जागृत में ज्ञात शक्ति कहे, सुषुप्ति में जो सुनता है शक्ति ज्ञान, शक्ति ज्ञान पूर्वक नहीं है। वो कहते कि पहले ज्ञान था तो सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान रहता है, वो ज्ञान पहले ज्ञात था, ये सुषुप्ति अवस्था में ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति ज्ञान नहीं है। जहाँ जैसे व्याकरण ज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं किंतु स्मरण होता है तो कहते हमको ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, संस्कार है, स्मरण कर सकते तो स्मरण ज्ञातम ज्ञान हो गया। किंतु सुषुप्ति में पहले उसको मालूम है मेरे नाम हमको, किंतु सुषुप्ति में उसका स्मरण होता है मेरा नाम शब्द सुना जाता है ऐसा नहीं, तो अज्ञात हुआ। उस समय अज्ञात है, स्मरण नहीं होता तो अज्ञात है। इस अभी हम व्याकरण स्मरण नहीं करते तो अज्ञात है। अब व्यवहार काल में इसका ज्ञान हमको है मतलब इसका स्मरण करके ज्ञान हो सकता है, इसमें ज्ञान कहते थे ज्ञान है। जागृत में तो शक्ति ज्ञान के साथ ज्ञान होता है, सुषुप्ति में शक्ति ज्ञान के बिना ज्ञान हुआ। तो ब्रह्म में तो शक्ति ज्ञान कभी होता ही नहीं, तो ज्ञान शब्द से होगा ही। हाँ, वो तो शक्ति ज्ञान के बिना ज्ञान हो सकता है, इतने दृष्टांत से लिखना है। नियम नहीं। बुद्धि अर्थ ज्ञात शक्ति बोधकों का कोई नियम नहीं है। अब ये दृष्टान्त सुश्रुति दृष्टान्त है, ज्ञात शक्ति सदोबोधित है, अज्ञात शक्ति दाष्टान्तिक अनेक धस्ते अज्ञान धस्ते ज्ञानतः ब्रह्मास्मृति। अतो दृष्टान्तवशात प्रतिपाद्य अर्थे संबंध बुद्धि अनपेक्षादेव शक्ति बुद्धि के निरपेक्ष होकर शब्दात लक्षण या उत्पन्न ज्ञानात अभिज्ञान होने पर अज्ञान ध्वस्ते प्रतिबंध अभावात ब्रह्मात्मैक्यम फलम सिद्ध्यति। ब्रह्मात्मैक फल और ब्रह्मात्मैक तो पहले से है, बीच में व्यवधान स्थापित किया, ज्ञान से नष्ट हुआ तो प्रतिबंध अभाव हो गया तो ब्रह्मात्मैक फल सिद्ध हो गया। भवेत फलम, वहाँ फलत्व भी उपचार है, फल कुछ नहीं है। ननु अज्ञान निवर्तक हम ज्ञानम निवर्तते नवा, अज्ञान निवर्तक हम यदि ज्ञान तद ज्ञान निवर्तते नवा आद्य, उसका कोई निवर्तक मानना पड़ेगा, निवर्तते मतलब निवर्तक को मानना पड़ेगा, निवर्तक मानेंगे तो फिर निवर्तक का भी निवर्तक चाहिए तो अनवस्था, निवर्तक अंतर सत्व अनवस्था तद अभावी, निवर्तक के बिना ही निवृत्त हो जाएगा अर्थात बिना कारण नाश होगा, बिना कारण नाश होगा तो निर्हेतु नाश आपत्ति, निर्हेतु नाश कारण के बिना नाश, कारण के बिना नाश नहीं होता है, बौद्ध मत के अनुसार हो जाएगा कारण के बिना नाश। द्वितीय तद हेतु अज्ञान स्थित यदि न निवर्तते ज्ञान तो उसका हेतु अज्ञान रहेगा, ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति रहेगा रहती है तो उसका हेतु अज्ञान रहेगा, न निवर्त द्वितीय न निवर्तते ब्रह्म निवर्तक ज्ञानम अज्ञान निवर्तन ज्ञान न निवर्तते द्वितीय, यदि रहेगा तद हेतु अज्ञान स्थित है अमुक्ति, फिर अज्ञान रहेगा तो मुक्ति नहीं, अतः अविद्येति। अविद्या घातिन शब्द द्याहं ब्रह्मेति धीर भवेत् नश्यत्य विद्या सार्धं हत्वा रोगमेव औषधम्। या अहम ब्रह्म इति धीर भवेत् अविद्याघातेन शब्दात्, अविद्याघातेन शब्दात् या अहम ब्रह्म इति धीर भवति अविद्या सार्धम नश्यति रोग औषधम रोगमिव हत्वा, तो हत्वा नश्यति यथा औषधम रोगमिव, औषध रोग को नष्ट करके औषध नष्ट होता है, इसी प्रकार शब्दात् या धीर था अविद्या घातिन घातिन शब्दात् या धीरी सा अविद्या सार्ध हत्वा नश्यति, अविद्या सार्ध हत्वा नश्यति अविद्या के साथ ही नष्ट होता है मार कर अविद्या को निवृत्त करके। 63 सा खलु अविद्या नाशयन्ति स्वयमेव नश्यति साधि बुद्धि सपर विरोधित्वादित्यर्थ, जो बुद्धि है अविद्या का विरोधी और स्वविरोधी भी है। एकत्र निवर्त्य निवर्तक दृष्टान्त महा, वो अविद्या ब्रह्माकार वृत्ति निवर्तक है, निवर्तिका और निवर्त्या, उसमें स्वयं निवर्तक तो निवर्त्य निवर्तक कैसे औषध जैसे हत्या रोग में औषधम अजीर्णता आदि रोग विगमाना विगमार्थम प्रयुक्तम औषधम काषायपान आदि रोगम विगमय स्वयं पर निगछति नष्ट होते पय पयोजर ये न्याय है, स्वयं भी जीर्यते स्वयं जीर्ण होता है यदि प्रसिद्धम तथा विद्या भी निवर्तयन्ति अविद्या स्वयं भी निवृत्ता भवति, विद्या भी निवर्तयन्ति अविद्या निवर्तयन्ति स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। पय पयोजर ये क्या है, दूध दूध को पचा लेता है, पानी दूध को तो दोनों एक नहीं हुआ, न तो दोनों पय एक नहीं हुआ, भिन्न भिन्न हुआ पय पानी पानी को हाँ ये भी हो सकता है। भोजन तो हो गया किंतु अपने को भी, अपने को भी पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए पानी तो है, और पानी को पचाने के लिए क्या है? वही पानी पाहे पहे पे तो वही पानी को लेना है। पहे पहे जर रही थी, सही में बिजी रहती है, पहे जर रही थी, सही में बिजी रहती, तो दूध दूध को पचाएगा, सही भी पचन हुआ। पानी दूध को पचाने के लिए पानी चाहिए, और स्वयं भी जीनता है, तो ऐसा करना है। पया पयो जरूरत, क्योंकि स्वयं स्वयं में भी जीरियत तो है दृष्टांत देने के लिए। पय पय में दो अलग तरह से कोई आपत्ति नहीं। पय पयो जरूरत पहले इसके नहीं देखने से मैं क्या है कि दो अर्थ अलग अलग हो गया। दूध को पचा दिया, स्वयं में भी जीरियत किसके द्वारा? पय के द्वारा। ठीक, इस बार वृत्ति अज्ञान को निवर्तित स्वयं में भी नश्य थी, तथा विद्या भी निवर्तयती अविद्याम स्वयं निवृत्त। अथ अविद्या तत्कार्य निवृत्त किंचित अवशिष्ट न वा, अविद्या तत्कार्य से अनुष्ट हो गया, कुछ रहा है नहीं रहा। आद्य तन्मानम वाच्यम, आद्य कोई रहता तो उसमें प्रमाण बताना पड़े ना क्या रहा। द्वितीय शून्य बाधा पर, यदि कुछ नहीं रहता है अविद्या अविद्या निवृत्त हो गई तो शून्य हो गया। आह अवशिष्टम अवशिष्टम सतो बुद्धं शुद्धं मुक्तमतो भवेत्, नाथ स्याद भावनापेक्षा नापि मानांतरं प्रति। अवशिष्टम सतबुद्धम शुद्धम अतः शुद्धम उत्तम भवे, शुद्धम उत्तम अतो अतः अतः शुद्धम उत्तम अतः भा शुद्धम उत्तम अतो अतः शुद्धम उत्तम भवेत, एक वाक्य हुआ। अतः भावना अपेक्षा न स्यात् नापि मानांतर प्रति अपेक्षा, भावना की अपेक्षा नियोग की अपेक्षा है नहीं, प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं, सतबुद्ध नित्य स्वरूप है। अतः सन्निधान संसार ध्वस्तेरेव ध्वस्ते एवं विधान तत्वम अवशिष्टम भवेद, अज्ञान कार्य नष्ट हो गया तो ये तत्व अवशिष्ट रहा सत्वबुद्ध स्वयं प्रकाश तद अवशिष्ट फलितम नातः साध भावनापेक्षा। भावना शब्द नियोग से आप उपलक्षणम, नियोग की अपेक्षा नहीं, भावना की किम क्या कथम भावना किसी की अपेक्षा नहीं। सत्वबुद्धत्व कृतम फलांतर, सत्वबुद्ध होने से क्या होगा? अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, ना भी मानांतरण प्रति। यथोत्तर से वस्तु न अवशिष्टता न तस्य विध्यर्थम प्रति अपेक्षा, विध्यर्थ के प्रति अपेक्षा नहीं, सतबुद्धत्वाच न तस्य मानांतरण प्रति अपेक्षा, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। युक्ता विध्यर्थ से मानांतर से तस्मिन अकिंचित करत्वादित्यतम, विध्यर्थ विध्यतर भावना मानांतर कुछ नहीं। उक्त वस्तुन भावनादि अनपेक्षते भी तज्ज्ञान तदपेक्षा में अज्ञानध्वंसी इति आशंका। आत्मवस्तु भावनादि भावना नियोग प्रमाणांतर सापेक्ष नहीं, किंतु उसका जो ज्ञान है ब्रह्म का वो तो भावनादि सापेक्ष होगा, तभी अज्ञानध्वंसी इति आशंका। क्रिया क्रिया प्रभेद विरहाज ज्ञानं वा निखिलं तमः, हन्त्यात्मलाभमात्रेण न तदन्यातमोहनतिः। क्रिया तत्फलयोर् भेदात् न क्रियायोर् अच्छा हाँ, क्रिया प्रभेद विरहात, क्रिया दो क्रिया का भेद ही नहीं, क्रिया प्रभेद विरहात, क्रिया में दो क्रिया नहीं होने से ज्ञानम व निखिलम तम हन्ति, ज्ञान भी सारे अज्ञान को निवृत्ति करता है। आत्मलाभ मात्र न ज्ञानम एव आत्मलाभ मात्र न निखिलम तम हन्ति न तदन्य तम हन्ति, ज्ञान से भिन्न कोई अज्ञान निवृत्ति ही नहीं। 85 वा शब्द अवधारणे ज्ञानम वा निखिलंतम हंती है ना, वा का अर्थ अभी एव कर देना करना। ज्ञान जन्म मात्र न सर्व क्रियाकारक फल भेद द्वस्तेर, क्रियाकारक फल सो नष्ट ही ज्ञान मात्र से। भावनादि अपेक्षा युगात अनपेक्षमेव ज्ञानम अखिलम अज्ञानम निवृत्त, सारे अज्ञान को निवृत्त करता है निरपेक्ष होकर। नन तद्वस्तिर आत्मा अर्थांतरम वा, अज्ञान की निवृत्ति क्या है आत्मा अर्थांतरम वा आदि। यदि अज्ञान निवृत्ति आत्मस्वरूप है तो सदातन है, तस्य सदातनत्वे सदातनत्वम द्वितीय सद्वितीयत्वम तत्र। यदि अर्थांतर माने की अज्ञान निवृत्ति को तो सद द्वितापत्ति सद्वितीय तो हो जाएगा, और यदि आत्मस्वरूप है तो आत्मतत्व तो पहले से ही तत्र न तदन्य अतम होते, अज्ञान निवृत्ति आत्मा से भिन्न नहीं है। तत्शब्द में वाक्य तो ज्ञान उपलक्षित आत्मा तदन्य अज्ञान ज्ञान और अज्ञान निवृत्ति, इसे दो क्रिया अलग अलग नहीं, ज्ञान जन्म होना ही अज्ञान निवृत्ति एक है, भेद नहीं भेद प्रभेद विरहत। ज्ञानमेव निखिलंतम आत्मलाभ मात्रेण हंति तदन्य तपोन्नति नास्ति, ज्ञान से भिन्न कोई अज्ञान निवृत्ति अलग ही नहीं। तो फल जो ज्ञान निवृत्ति ज्ञान रूप क्रिया से भेद भिन्न नहीं है। पंसठवा ज्ञानात अज्ञान दत्ति चेत क्रियोत्तर वाच्यम पर्वापर्यम, तो ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति है तो दो क्रिया है, ज्ञान क्रिया और अज्ञान दत्ति क्रिया। तैर्वाच्यम पर्वापर्यम स्थिति गतिवत इति आशंक्य घट विचार उत्तम स्मारय थी, घट वाच्य पहले आया, घट विचार में पहले आया है स्मारय थी क्रिया इति। क्रिया तत्फलोर भेदान न भेद क्रियोरतः प्रत्यगध्वान्तमतो ज्ञानम स्वात्मलब्धेव हन्ति तत्। क्रिया तत्फलोर भेदात न क्रियो भेद अतः तज ज्ञानम आत्मलब्धेव प्रत्यगध्वान्तम हन्ति। क्रिया और फल, क्रिया और फल है अज्ञान, ज्ञान फल अज्ञान निवृत्ति, ये दोनों फल कार्यकारण रूप है, इसमें पूरा कार्यकारण है। तो न भेद क्रियो, दो क्रिया है ही नहीं दोनों क्रिया के भेद होने के लिए, एक क्रिया एक फल है। क्रियो अत भेद न, दो क्रिया के पर भेद नहीं, दो हो तो इसलिए अतः स्वात्मलब्धेव तत् ज्ञानम प्रत्यध्वान्तम हन्ति, प्रत्यय ज्ञान को नष्ट करता है। ज्ञानम क्रिया तत्फलम अज्ञान ध्वस्ति, तयश्च आदो क्रिया पश्चात फलमिति, ये सिद्ध है। ज्ञान है उसके फल ही अज्ञान निवृत्ति, पहले क्रिया है अज्ञान पश्चात फलम। इति भेदस्य छिद्धि द्वैधि भाव हो सिद्धत्वाद, छिद्या छिद्धि व्यापार फल है द्वैधि भाव, द्वयोरप क्रियात्व अनिष्ट, दो क्रिया नहीं है, जैसे छेदन व्यापार क्रिया है द्वैधि भाव उसका फल है, वो कोई क्रिया नहीं। काष्ठम चिन्नति, व्यापार क्रिया करता है उसका फल द्विध दो हो जाना, दो क्रिया नहीं। यहाँ क्रियात्व अनिष्ट इदम पूर्वम इदम पश्चात इति भेद होना वाच्य, दो क्रिया में पर्व पर कहेंगे। अतश्च किम पूर्वम इति चौद्यम अनवकाश, इसलिए क्या पहले क्या में पर्वापर्यम पहले कहा था ना, तैर्वाच्यम पर्वापर्यम ये नहीं है। हाँ धी और फल दिया क्या, हाँ फल जो है क्रिया नहीं है, अब फल तो बाद में क्रिया का फल तो है ही, तो दो क्रिया नहीं है, दो अलग नहीं, अब फल तो है ही पार में। तो चौद्या भाई फल तो नहीं, प्रत्येक ध्वान तो अज्ञान सात्मा लब्धे बनती, तदिति ज्ञानस्य प्रत्यगाकार तो होती ज्ञान प्रत्यात्म प्रत्येक ज्ञान तथा से तद अज्ञान ध्वंसी सामर्थ्यम अस्य द्योत्यति ज्ञान में अज्ञान ध्वंस सामर्थ्य ओम।